31 यहाँ चलिया। यद उपलब्ध थे तदिव सदिति नियमात, उपलब्ध होता तो है, प्राग उत्पत्ति अनुपलब्धम न सत, पहले घट नहीं दिखता है तो सत नहीं है, तार्किक बोल शंका करेंगे। अनुपलब्ध ऐसे शंका करने पर अनुपलब्धिर अन्यथा सिद्धिर उत्तत्वाद, अनुपलब्धि तो अन्यथा सिद्ध है, सामग्री नहीं उनसे विद्यमान होने पर उपलब्ध नहीं होता, अंधकार जैसे घट नहीं दिखता है। मेव मिथ्या वस्तु न, वस्तु न सद सत्वाय अभिव्यक्तेक हेतुतः, ऐश्वर्यं न प्रमाणस्य सत्वं वस्तुबलाद्यतः। अभिव्यक्ति हेतु एक हेतुतः वस्तुन सदसत्वाय, अभिव्यक्ति हेतुतः प्रमाण से न ऐश्वर्य, प्रमाण में सामर्थ्य नहीं, वस्तु सदसत्व के लिए अभिव्यक्ति से प्रकट हो गया प्रमाण दिखता है। प्रमाण से अभिव्यक्ति हेतुतः प्रमाण से ऐश्वर्य, अभिव्यक्ति हेतु के लिए प्रमाण समर्थ है, प्रमाण से अभिव्यक्ति होगी। सत्वम वस्तु यत सत्वम वस्तु बलाद, वस्तु न सदसत्व ही प्रमाण नहीं है, न प्रमाण से न ऐश्वर्य, वस्तु न सदसत्वाय प्रमाण से न ऐश्वर्य अभिव्यक्ति हेतुतः, यतः वस्तु बला सत्वम, वस्तुतः सत्व वस्तु बला सत्व है सामर्थ्य से, प्रमाण से उसकी अभिव्यक्ति होगी अथवा अनभिव्यक्ति होगी। तो सदसत्वाय प्रमाण से घट में दिखेगा तो सत्य है, नहीं तो असत्य है, ऐसा नहीं होगा। वस्तु न सदसत्वाय प्रमाण से ऐश्वर्य न अभिव्यक्ति हेतुतः, अभिव्यक्ति हेतुतः वस्तु न टीका में देखना 687 में, यस्य सत्वाय असत्वाय वा मानस्य सामर्थ्य न, सत्व असत्व के लिए प्रमाण में सामर्थ्य ही नहीं, तस्तद व्यक्ति मात्र हेतुत्वात्, वस्तु न सदसत्वाय न प्रमाण से ऐश्वर्य सामर्थ्यम अभिव्यक्ति हेतुत्वात्, प्रमाण तो अभिव्यक्ति का हेतु है, वस्तु सद असत्य के लिए प्रमाण में सामर्थ्य नहीं, तद व्यक्ति मात्र हेतुत्व अभिव्यक्ति के मात्र, सत्वादि वस्तु न स्वरूप प्रसाद निज सिद्धम सत्वम, सत्व असत्य वस्तु न स्वरूप प्रसाद निज सिद्धम सत्वम, नहीं यद उपलब्धते तदेव सत इति सक्यम नियंतु, जो उपलब्ध होता है वो सद ऐसे तदेव सत इति न, अनुपलब्ध से आप ही निधि आदे सत्व स्वीकारात, निधि अंदर रखा है अनुपलब्ध होने पर ही सत्व स्वीकारात, न अव्यक्ता कार्य से प्राग उत्पत्ति असत्व शंका, अव्यक्त्या अभिव्यक्ति नहीं होने से कार्य से उत्पत्ति प्राग असत्य शंका नहीं उपलब्धि होने से असत्य से नहीं है, न द्विविधत्वाद इत्यादि भाष्यम नयर्थ मुक्त्वा, न द्विविधत्वात आवरण से आया दो प्रकार है, न कहकर नयर्थ कह दिया, विद्यमानस्य प्राग अनुपलब्धि निमित्तम, विद्यमान होने पर भी पहले उपलब्धि नहीं होती क्यों, अनुपलब्धि का निमित्त बता द्विविधत्वाद इत्यादि भाष्यक्तम, द्विविधत्वात आवरण से, आवरण दो प्रकार है, 37 पृष्ठा में प्रथम पंक्ति में पहले न द्विविधत्वात ऐसा है ना, न द्विविधत्वात आवरण से न अर्थ कह दिया, द्विविधत्वात आवरण से जो दिया उसका अर्थ क्या है आगे, हाँ घटाधिकार दो प्रकार आवरण, हाँ अभिव्यक्त घटाधिका आवरण तम कुट्यादि है, और आगे ताम प्रांग, हाँ प्रांग अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के पहले मृदादि अवयव पिंड मृदादि अवयव जिनका ऐसे पिंडादि संस्थानभूत है कार्य का आवरण घटादि कार्य का आवरण अभिव्यक्त होने के बाद अंधकार दीवाल आदि और कारण से उत्पत्ति के पहले पिंड आदि है मृदादि का जो अलग अलग कार्य है आवरण। टीका में द्विधत्वादित्यत्र भाष्युक्तम दर्शे द्वै विद्या आदि द्वै विद्यादावृते है कार्यम नेक्षते तेन संवृतम लब्धात्मकस्य कुड्यादि प्राक्सूते कारणावृति आवृते है द्वैविद्यात् कार्यम तेन संवृतम नैक्षते तेन आवरणेन संवृतम कार्यम नैक्षते उत्पत्ति के पहले नहीं दिखता आवरण है और आवरण दो प्रकार है लब्धात्मक से तो कुड्यादि प्राग सूते ही नहीं लब्धात्मक से तो कुड्यादि लब्धात्मक से घटादे घटास्य आवरण कुड्यादि प्राग सूते कारणावृति और प्राग सूते उत्पत्ति के पहले कारण है न आवृत्ति कार्य से आवृत्ति कारण है न कारण से कार्य का आवरण कारण ही दिखता कार्य नहीं दिखता है तेन द्विविध्येन आवरणेन द्विविध्यावृते कार्यम नेक्षते तेन संवृतम आवरण से ढका गया उत्पन्नस्य कुड्यादि आवरणम अनुत्पन्नस्य कारणम इति आवरण द्विविधम लब्धात्मकस्य तु लब्धात्मकस्य कुड्यादि सूते प्राग कारणावृति कारणेनावृति प्राग उत्पत्तेर यदि कारणम कार्य आवृणोति उत्पत्ति के पहले कारण ही कार्य को ढकता है तरी तरह भेदो घट कुड्यवद ऐसे घट और कुड्य भिन्न भिन्न है घट उत्पन्न होने के बाद कुड्य घट को ढकता है तो आवृत घट आवरण कुड्य दो हो गए। इसी प्रकार यदि उत्पत्ति के पहले कारण ढकता है कार्य को कार्य और कारण दोनों का भेद हो जाएगा घट अलग घट मिट्टी अलग मिट्टी से भिन्न घट मृदात्मना मृदात्मनोपसंश्लिष्ट कार्यं कारणतामितं कारणत्वाधितस्थं तत् कारणत्वाधितस्थं तत् तद्रिते हे कारणं कथम कार्यम मृदात्मना अपसंशिष्टम कारणतामितम कारणता को प्राप्त किया कार्य घट मृदात्मना अपसंशिष्टम कारणतामितम कारणत्वाधि मृद तस्थम तस्थम तत् मतलब कार्यम तस्थम तत् कार्यम तस्थम कारण कारणत्वादि तस्थम तद तत् कार्यम कारणस्थम क्योंकि कारण है कारण में रहेगा कार्य तदृते कारण कथम कार्यमृते कारण कथम यदि कारण रही रहेगा कार्य नहीं रहेगा तो कारण कैसे गए मिट्टी को तदृत में तत्पसे लेना कार्यम कार्यमृते कथम कारणम और कारणत्वादि तस्थम तत्पसे भी कारण लेना तस्थम तत् तत् कार्यम कार्यम तस्थम कारणस्थम कारणत्वादि तदृते कार्यमृते कारण कथम यदि कार्य नहीं रहेगा तो मिट्टी को कारण कैसे कहेंगे मृदादि कारण रूपेण व्याप्तम मृदात्मना उपशिष्टम कार्यम मृदादि कारण के रूपेण व्याप्तम घटादि कार्यम घटादि कार्य मृद रूप कारण से व्याप्त है स्व नाम रूप तिरोधान प्राकरणता कारणताम गतम पहले उत्पत्ति के पहले घट घटादि कार्य कारण रूप से व्याप्त है उस नाम रूप को छोड़ करके कार्य स्व कारणताम गतम मिट्टी रूप से स्थित है, कारणता को प्राप्त हुआ। यदि कार्य से कारणम आवरणम, कार्य का आवरण कारण हो गया उत्पत्ति के पहले, न कुड्यादिवत इति, कुड्यादि के जैसे नहीं, वो तो कारणत्व को भी प्राप्त करता है अलग रह करके नहीं, कुड्यादि घट से अलग रह कर आवरण, यहाँ तो घट स्वयं उत्पत्ति के पहले कारणता को प्राप्त हुआ, कारण रूप से स्थित है, भिन्न नहीं होगा, अभिन्न होकर के कारणत्वम अगतम उत्पत्ति नाम रूप अभिदान होकर के घटादि कार्य उत्पत्ति के पहले कारणत्वम प्राप्त, कारणत्व को प्राप्त है कारण, कर्ता कर्म है नहीं वो तो, ऐसे आवर का आवृत तो व्यवहार को लेकर के आगे है, उसके पहले वही आवरक है, आवृत स्वयं ही अलग एक नहीं करके वहाँ ऐसे गौण प्रयोग होगा, भेद भेद गौण है वस्तुतः नहीं, कुड्य घट जैसे नहीं, न कुड्य घटवत न कुड्यादिवत इति नास्ति भेद तयोर, कार्य से स्वकारण तत्व तेन व्याप्ति, कार्य अपने कारण में स्थित से व्याप्ति होगी, न च कार्यम कारणस्थम पूर्वोत्तर क्षणवर्तिनोस तयोर आधार आधे त्वयुगादिति चेत, शंका करने वाले कहता है कार्यनस्थ होगा तो कारण से व्याप्त होगा कार्य, न च कार्यम कारणस्थम, कार्य कारणस्थ कैसे होगा, पूर्वोत्तर क्षणवर्तिन, पूर्व क्षण में कारण उत्तर क्षण में कार्य, तयोर आधार आधे त्वयुगात, कार्य उत्तर क्षण में कारण पूर्व क्षण में, कार्य उत्तर क्षण होता ना कार्य नेतृवृत्ति कारण, दो क्षणांतर पूर्वोत्तर क्षण वाले वो घट कारण में कैसे रहेगा, आधार हो जाएगा कारण और कार्य हो जाएगा आधार, तो दो दो भिन्न क्षण वाले पूर्व कारण उत्तर कार्य, दो परस्पर कार्य भिन्न क्षण में आधार अधिभाव कैसे होगा, समान काल में दो पदार्थ में आधार अधिभाव होगा, पूर्व क्षण में कारण उत्तर क्षण में कार्य, उसमें आधार अधिभाव नहीं होगा, आधार अधिभाव आधे तो होगा चेन्नई त्या कारणत्वादि तस्थम तत्, वो मिट्टी कारण होने के कारण घट तस्थ है, क्योंकि कार्य जो इसमें कार्य नहीं है तो कारण कैसे कहा जाएगा, घट के बिना कार्य कैसे होगा, कारणत्वादेव मृदादे घटादि कार्यम तनिष्ठम, कारण मृदादे कारणत्वा मिट्टी कारण होने के कारण घटादि कारण तनिष्ठम, घटादि उसमें है, इतत ही शब्द सूचित हेतु कहते, क्योंकि कार्य के बिना यदि मिट्टी में कार्य नहीं है तो मिट्टी को कारण कैसे कहेंगे, तद्रिते कारणम कथम, तद्रिते मतलब कार्यम बिना, कार्यम रीते कार्यम बिना कारण तो होगा, कारण कहने के लिए कार्य के आवश्यकता, कार्य के बिना कारण कैसे होगा, तस्य तद अपेक्षत्वात् कारण से कार्य सापेक्ष तो कार्य रहेगा तो कारण होगा, पूर्वक्षण वर्तित्व भी कारण से अनंतर क्षण व्यति कार्यम तस्थमेव, पूर्वक्षण वर्ति है कारण, अनंतर क्षण में कार्य होने पर भी तस्थमेव कार्यम तो तस्थ कारणस्थ है, क्यों, कार्य कारण और उभयरपि स्थायित्व अभ्युपगमात, दोनों को हम स्थायी मानते हैं, आप उत्तर क्षण में कार्य उत्पन्न होता है पहले नहीं था तो तस्थ कैसे होगा, आपको संशय होता है, हम तो पहले भी कार्य था, दोनों स्थायी है, इसलिए अभिव्यक्त होता उत्तर क्षण में, किंतु विद्यमान है पूर्व क्षण में भी, अन्यथा मिथो असंबंध हो, नहीं तो यदि कार्य असत मानेंगे कारण के साथ उसका संबंध नहीं होगा, तद्भाव से भी असंभव, कार्य कारण भाव कैसे होगा, सत असत कारण सत कार्य असत दोनों का संबंध होगा, नहीं होगा तो कार्य कारण भाव कैसे बनेगा, कार्य कारण भाव होने के लिए दोनों को विद्यमान मानना चाहिए, अभी शंका करते दोनों सत मानेंगे तो, यदि कार्यम कारणत्वम तच्च द्वयम् सदैव, यदि आप वेदांति वेदांति मानते कार्य कारणत्व तच्च द्वयम् सदैव, कार्य कारण दोनों सदैव, कार्य व्यक्ति निमित्तम च कारणम, और ये भी मानते कार्य अभिव्यक्ति होने से उसको कारण, कार्य व्यक्ति निमित्त कारण है, कार्य के बिना कारण नहीं कहेंगे, तथा कारण इतर अव्यवधानात, कारण इतर कारण और कार्य में कोई व्यवधान नहीं हुआ तस्य च व्यंजकत्वात् प्रागपि कार्यं दृश्येत, तस्य च व्यंजकत्वात्, तस्य च व्यंजकत्वात् कारणेतर अव्यवधानात्, व्यवधान नहीं हुआ कारणेतर, और यदि अव्यवधान हो गया वही व्यंजक है प्रकट होना चाहिए, व्यवधान हो तो अभिव्यक्ति नहीं होगी, कारण इतर अव्यवधान हो, कारण कार्य अव्यवधान हो गया, कौन किसको ढकता है, प्राग भी कार्य में दृश्य तो, अन्यथा तद असत्ता, यदि पहले नहीं दिखता है तो क्या मानेंगे कार्य सत्ता, यदि प्रागु तो बाधक तादवस्था में संकते, पहले जो बाधक दिया था पहले से कार्य तो दिखना चाहिए, नहीं दिखता तो नहीं संकत, यदि यदि कारणस्तं सत्तन, यदि कारण संस्थं सत तन्निमित्तं च कारणं व्यवधानांतराभावात् किमर्थं नोपलभ्यते, यदि कारणस्थं सत् कार्यं है तन्निमित्तं च कारणम्, और कार्य के कारण उसको कारण कहेंगे, तो व्यवधानांतराभावात् कार्य कारण में कोई व्यवधान नहीं रहा, वही कारण कार्य एक हुआ, किमर्थ नोपलभ्यते कार्य क्यों नहीं दिखता है, किं घटादे स्वाकार विशेषण उपलम्ब साध्यते किंबा सदात्मना इति विकल्पे आद्वंद्वसेति, अभी घट स्वाकार विशेषण उपलम्ब तुम कह तो होना चाहिए, अपने आकार विशेष दिखे अथवा किं सद्रूपेण आद्यन्त सहित कार्यांतरेण, कार्यांतरेण संस्थानान मृदादेरिनोपलभ्यते सदात्मनोपलब्धिस्तु न कदाचन हीयते, मृदा देह कार्यांतरण संस्थानाद नोपलभ्यते कार्यम न स्वयं रूपेण नोपलभ्यते, घटादि स्वयं रूपेण नोपलभ्यते कस्मात् मृदा देह कार्यांतरण संस्थानात् अन्य कार्य रूप से स्थित पिंडादि रूप से सदात्मन उपलब्धि तो कदाचन नहीं होते, सदरूपेण तो कार्य उपलब्ध होता है, स्वयं आकार विशेषण उपलब्ध क्यों नहीं होता है, तो अन्य आकार से मृदे मिटे समय है पिंडाकार समय संस्थानात् कार्यांतरण संस्थानात् मृदादि कारण से कार्यांतर क्या है पिंडादि रूप, पिंडादि रूपेण प्राग अवस्थायाम अवस्थानात् घट की उत्पत्ति के पहले प्राग अवस्थायाम पिंडादि रूपेण अवस्थानात् मृदादि कारण तेन समृतत्वात् मिट्टी से समृत नहीं कार्यांतरण पिंडादिना, और जब मिट्टी कहेंगे तो उसके कारण को लेकर के मिट्टी का कार्य मानेंगे, परमाणु दियोनु आदि को मिट्टी कारण मानेंगे तो मिट्टी रूप से थोड़ा ढका गया कहेंगे, और पिंडाकार में स्थित है तो पिंड से आवृत है मिट्टी अव्यवहित अव्यवहित होता है नहीं अव्यवहित नहीं अन्य रूप से स्थित है कारण तो मिट्टी है, मिट्टी से कपाल बनाकर घट बनाते नहीं बनाते अलग चीज है, घट बनने के पहले अन्य रूप से स्थित है उसको तोड़कर बनाएंगे वो बनेगा वो बिचारे लगे, घट बनने के पहले मिट्टी के दूसरे रूप से स्थित है कारण थे कारण अन्य रूप से स्थित है अन्य कोई कारण है, जो जिसको हम कारण कहेंगे वो कारण अव्यवसायुक्त होकर अलग प्रकार कहीं पिंड रूप से कहीं अलग रूप से, घट बनाने के पिंड है सुवर्ण भूषण बनते कहीं तार बना दिया अरे बना दिया किस रूप से, हाँ कारण रूप से रहता ही वो तो कोई विरोध नहीं, घट में भी कारण रूप से कारण से रहता है, किंतु पहले क्या कारण रूप से नहीं कार्यांतरण, पहले कार्यांतरण था अभी कार्यांतर हो गया अभी अभी पिंड नहीं दिखता है, अन्य कार्य मृदादि कारण से पिंडादि रूपेण स्थान से संवृतत्वाद घटादि कार्यम आकार विशेषण न उपलब्ध सदरूपेण से तो उपलब्ध घट के आकार रूप से नहीं उपलब्ध विरुद्ध अनेक कार्याणाम अपर्यायम एकस्माद उत्पत्तिर अपास्तत्वात्, विरुद्ध होने के कार्य, एक काल में एक कारण से अभिभूत होना विरुद्ध है तो एक काल में कैसे होगा। द्वितीय तुष्टापति सदरूपण होता है। प्राय कार्यास्तित्व सदा तदुपलब्धि प्रसंगम पक्षबाधकम निराकृत्य। पहले घट रहता है तो हमेशा उपलब्धि होना चाहिए, जो पक्ष का बाधक बाधक कहा था निराकरण हो गया। अभी कहते घटो नष्टो घटो नास्ति इत्यादि प्रयोग प्रत्यय भेदानुपपत्ति बाधकांतरम आशंका। यदि घट हमेशा रहता है, उत्पत्ति के पहले भी रहता है, नाश के बाद भी रहता है कारण भी, तो घटो नष्ट घटो नास्ति इत्यादि प्रयोग प्रत्यय का भेद, शब्द प्रयोग ज्ञान का भेद नहीं होना चाहिए। घटो नास्ति कहते घटो अस्ति, और कभी कहेंगे घटो नष्ट, प्रत्यय ज्ञान भी होता है घटो नास्ति घटो नष्ट, ये प्रयोग भेद शब्द प्रयोग भेद और ज्ञान में भेद होता है, यही बाधक है, हमेशा कार्य रहेगा तो भेद नहीं होना चाहिए। नष्ट नष्टोत्पन्न सदा भाव शब्द प्रत्यय भेदधी अभिव्यक्ति तिरो भूति दैविध्यापेक्षा एव तु। नष्ट उत्पन्न सद अभाव शब्द प्रत्यय भेदधी, नष्ट शब्द उत्पन्न शब्द सद शब्द अभाव शब्द और प्रत्यय शब्द और प्रत्यय भेदधी, शब्द में भेद दी प्रत्यय में भेद दी, क्या क्या शब्द है नष्ट उत्पन्न सद अभाव चार प्रकार है। अभिव्यक्ति तिरभ्यति द्वैविध्या अपेक्षा, अभिव्यक्ति तिरभ्यति द्वैविध्य को अपेक्षा करके इसे प्रत्यय शब्द होता है। पिंडादि आवरण भंगे न अभिव्यक्तो उत्पत्ति व्यवहार हो जाता है, दीपादिना तमोनिराश न व्यक्तो अस्थि व्यवहार होता है। दो प्रकार आवरण, पिंडादि के द्वारा आवरण भंग हो गया, पिंडादि आवरण अभिव्यक्ति शब्द कहते उत्पत्ति व्यवहार करते, अभिव्यक्त उत्पत्ति व्यवहार, दीपादि के द्वारा अंधकार नष्ट हुआ तो वहाँ क्या कहते अस्थि व्यवहार करते, तो अस्थि और उत्पत्ति व्यवहार हो गया। कपालादिना तिरोभाव है नष्ट व्यवहार, और तिरोभाव गया कपाल बन गया टूट गया तो नष्ट कहते, पिंडादिना तिरोभाव है नास्ति व्यवहार, अभी पिंड है घटो नास्ति राघव पिंडादिना अलग अलग अभिपति तिरोभूति दैव विद्या अपेक्षा दो प्रकार हैं। तमावरण के निवृत्तन से और तिरोभूति में भी तिरोभाव होता है तो पिंडादि आत्मना मृदादि रूप कपालादि रूप पिंडादि न घटादि आवरण तेना समान देशत्वाद, यद्य आवरण न तेन न तत्न समान देशम यथा कुट्यादि घटादि आवरण न तेन तुल्य देशम इति संकते, यथा कुट्यादि घट का आवरण है तो घट अलग कुट्या अलग है, भिन्न भिन्न देश में, भिन्न देश में होने से पिंडादि न घटादि आवरण पिंड घट का आवरण नहीं होगा तेन समान देशत्वाद, तो पिंड घट तो समान देश, जहाँ पिंड वही घट, घट तो पिंड में मिट्टी में है वही पिंड ही घट तो वही है, समान देश में आवृत आवरण नहीं होगा। यह देश आवरण न तत्न समान देशम, जिसका आवरण समान देश में नहीं होगा, यहाँ आवरण कहते पिंड और घट दोनों तो एक देश में है, यथा कुड्या आदि घटा दे आवरण न तेन तुल्य देश संकते कुड्या आदि, कुड्यादिवरण दृष्ट भिन्न देशं सदावृतात्, कुंभाद्य भिन्न देशस्थं पिंडाद्यावरणं कथम। कुड्यादिवरणं आवृतात् सदा भिन्न देशं दृष्टम्, कुड्यादि आवरणम सदा आवृताद घटादेह भिन्न देशम दृष्टम, आवरण आवृत से भिन्न देश में कुड्यादि रहता है, आवृता क्या है घटादि घटा घटात घटादे घटाद आवृतात कुंड्यादि आवरण भिन्न देशम, भिन्न देश भिन्न देशम दृष्टम, कुंभादि अभिनदेशम पिंडादि, पिंडादि तो कुंडादि अभिनदेश, कुंभ जिस मिट्टी में पिंड उसी में है, समान देह मिट्टी में पिंड है, घट उसी में है, कथम आवरण समान देश वाला आवरण कैसे होगा, ये शंका हुई। किमिदम समान देशत्वम, समान देशत्व क्या है, अभी पिंड घट समान देश है, किम एकाश्रयत्वम किंबा एक कारणकत्वम, अभी पिंड घट दोनों का आश्रय एक है अथवा एक कारण है, एक आश्रयत्वम एक कारणकत्वम, आद्यम विरुद्धत्व दुष्यति, समान देशत्व का विरुद्धत्व कहते नैवम, नैवम पयोघृतादीना मेकदेशत्वदर्शनात्, नैवम पयोघृतादीनाम एकदेशत्वदर्शनात्, दुग्ध में घी, घी दूध, दूध से घृत टका गया एकदेशत्व है, दूध में घी है, दूध में दूध से घृत टका हुआ आवृत है, दुध अवस्था में घी नहीं दिखता है, पयोघृतादीना में एक देशत्व दर्शन आवृत आवरण में एक दशा ही, दोनों का समान एकाश्रय तो आगे दूसरा भी है, ठीक है। मैं क्षीर निरायोर घृत तैलोश्च तुल्याश्रय प्रविष्टोरेव परस्परम आवृतत्व दर्शनाद हेतु विरुद्धतया न अनुमान उत्थान इत्यर्थ, इसे जो अनुमान नहीं होगा भिन्न आश्रय होने समान आश्रय होने से आवरण नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्षीर निरय और पानी और जल एक साथ मिला दिया, एक ही में पानी है और जल भी क्षीर भी और निर भी, तो पूरा पिछिका वहाँ नहीं होगा, पूरा पिछिका समान देश होने के कारण वहाँ आवरण नहीं होगा, ये कहेगा ना, नहीं वो जो कहेगा खाली कहने से नहीं होगा, ये वहाँ तो आवरण है मिट्टी है घट में आवरण आवरण नहीं है, किंतु यहाँ एक आश्रय में जल रखा दुग्ध रखा है ना, नहीं वहाँ दूध है घी भी है, तो वहाँ घी नहीं दिखता है दूध दिखता है, ये तो प्रसिद्ध है, तो आवरण नहीं होगा कहेंगे समान देश है आवरण नहीं होगा, आवरण नहीं होगा तो आवरण तो होता ही है, वो आवरण शब्द नहीं कहेगा, किंतु एक दिखता है कि नहीं दिखता है, समान देश में होने पर भी एक दिखता है कि नहीं दिखता है, क्षीर निरमे दोनों दोनों को ठाकते हैं, जल दुग्ध भी हो जल भी है, समान देश में एक जब बर्तन में दोनों रखा तो एक समान देश होने पर भी आवरण तो होता है, नहीं दिखना ही आवरण है, आवरण होना मतलब कोई पदार्थ रखना नहीं है, दुग्ध के घृत और तैल, तैल घृत मिला दिया तो समान देश होने पर भी तुल्याश्रय प्रविष्ट परस्परम आवृत तो दर्शन आया था, ये परस्पर आवृत हो गया, क्षीर निर्णय में परस्पर आवृत हो गया, तुल घृत परस्पर हो गया, और वहाँ दूध घृत में परस्पर आवृत नहीं, वहाँ केवल दूध दिखता है घी नहीं दिखता है, क्षीर निर्णय में दोनों वहाँ दूध तो दिखता है निर भी दिखता है जल भी दिखता है, किंतु जल अलग दूध अलग ऐसे पता नहीं चलता है, इधर परस्पर आवृत है न, अलग पदार्थ क्या है, लोक में पदार्थ अभिव्यक्त होने के कारण अलग कहते हैं, पहले अलग नहीं कहते किंतु वहाँ है अभिव्यक्त होने से घी को अलग कहेंगे, क्षीर अलग घी अलग ऐसे बनने का तो घटक अलग लोग में कहते हैं मिट्टी मिट्टी से बनने पर, किंतु पहले अभिव्यक्ति के पहले जैसे घी वहाँ है यहाँ घट है, मिट्टी में घट नहीं से दूध में गिरता नहीं है, पूर्व पुरुष कहेगा हाँ वो कहेगा, किंतु वहाँ घी घी की उत्पत्ति होते नहीं होने पर मानेंगे तो क्या है, फिर नियत कारण उपादान असंगत हो जाएगा, हाँ यदि घी नहीं है तो उसे गर्म कर से घी निकलेगा, तो पानी को गर्म कर घी निकाले दूध क्यों लाते हैं, तो ये तो आगे आगे के लिए विचार आएगा, है नहीं कर, किंतु लोक में मानते घी वहाँ है दूध है घी है, भैंसी का घी लगाए तो चिकना अपन भैंसी के दूध से दही जमाते थे खाते थे हाथ में लग जाता है, घी अंश अधिक है गर्म करें तो उसमें लगता है, और खीर निरा में दोनों है दिखता नहीं, तेलक है मेरा दोनों दिखता नहीं, समान देश होने पर नहीं होता ही बात नहीं है। द्वितीयम उत्थापयति आगे श्लोक, अनावरणता चेत स्यात् कपालादिर्घटात्मनि अंतर्भावान साध्वेत् तद् विभक्तानां भवेद् यतः। कपालादेर घटात्मनि अनावरणता चेत स्यात् अंत कपालादेर घटात्मनि घटात्मनि अनावरणता चेत स्यात्। घटात्मनि कपालादे आवरण नहीं, कपाल आवरण नहीं होगा, कपालादेर अनावरणता, कपाल अनावरण, कपाल में अनावरणता, घटात्मनि घट के, घट के लिए अंतर्भावात, क्योंकि घट में कपाल अंतर्भूत हो गया, घट कपाल में अंतर एक उसमें रहता है। यहाँ यहाँ तो प्रश्न है, कपालादेर घटात्मनि अंतर्भावात अनावरणता चेत स्यात्, घट में कपाल तो अंतर्भाव रहता है, इसलिए वो कपाल घट का आवरण नहीं होगा। इति न साधु एतत् कहती है ठीक नहीं, विभक्ताना भवेत यतः, यतः विभक्ताना भवेत, भिन्न है तो आवरण होगा, भिन्न होने से। टीका में देखो अनावरणता, दूसरा क्या है, एक कारणकत्व, एक कारणकत्व कौन सी, मिट्टी के है कपाल का कारण, घट का कारण, पिंड से कपाल बनता है, घट बनता है, घट का कारण कपाल का कारण मिट्टी, एक कारणकत्व। अनावरणता, घट से आत्मा तत्कारण मृदुच्यते, घट से आत्मा तत्कारण, आत्मा शब्द कहाँ आया, अनावरणता से घटात्म, घटात्म घट से आत्मा घटात्म, घट से आत्मा तत्कारण मृदुच्यते, घटात्मा मिट्टी है, घटात्मा ने मृदि, घट से आत्मा तत्कारण मृदुच्यते, तत्र अंतर्भाव हो, कपाल उसमें मृदि में अंतर्भूत हो गया, तस्याम कपालादेह स्थिति, घटात्मा क्या मिट्टी, मिट्टी में कपालादि की स्थिति है, मिट्टी घट का स्वरूप है मिट्टी, उसमें कपाल रहता है। अस्मात् तुल्य देशत्वाद, तुल्य देशत्वाद का अर्थ एक कारणकत्वाद, ये द्वितीय पक्ष है, द्वितीय पक्ष चल रहा है, समान देशत्व एकाश्रयत्व बा, इसमें पहले आरंभ है द्वितीय उत्थापयति, द्वितीय मतलब क्या अर्थ करना, तो इसलिए तुल्य देशत्वाद जो दिया है एक कारणकत्वाद इति यावत, इसमें टिप्पणी अपने से लिखा है, किसी पुस्तक में से लिखा, कुछ पुराने पुस्तक पहले लेते थे, पुस्तक है क्या, अच्छा भाष्य में, हाँ कहीं भाष्य टीका में भी होगा तो, अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ ठीक है वही पढ़े, पहले पढ़ाते समय लिखा है, किंतु अब ये लिखा नहीं कि बड़े महाराज ये पुस्तक, हाँ हाँ जहाँ जहाँ है टीका पंक्ति भी इसे कहीं के भारती को तो उठाए, कहीं के भाष्य की टीका भी इसी प्रकार है, तो सेंटिपण है, तो पहली बार पढ़ाते समय इसमें टिप्पण लिखा है, तुल्य देशत्व एक कारणकत्व द्वितीय, क्योंकि ये द्वितीय पक्ष चल रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, घट का कारण है मिट्टी और कपाल का कारण है के तुल्य कारण को होने पर हेरे देशत्वाद, घटवत तस्य कपालादि न आवरणम, घटवत कपालादि, घटवत घट जैसे घट का आवरण नहीं, कपालादि भी घट का आवरण नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कहता है। घटावस्थ मृन्मात्रवृत्ति कपालादेर, घटावस्थ मृन्मात्रवृत्ति कपालादेर घट अनावरणत्व इष्टमेव इति सिद्धांत, सिद्ध साध्यता, सिद्धांत कहता है घटावस्थ में जो मिट्टी है उसमें तेतर जो कपाल है घट का अनावरण इष्टम है, घट का आवरण नहीं, घटावस्थ में घटा घट रूपेण अवतिष्ठते थे घटावस्थ, घट रूपेण अवस्थित जो मृत्मात्रवृत्ति कपाला, घट रूप में स्थित जो मिट्टी उसमें स्थित जो कपाल है वो घट का आवरण नहीं है, घट रूप में स्थित है तो अभी घट रूप से ही तो मिट्टी आवरण नहीं इष्ट में व्यक्ति सिद्धा साध्यता। अव्यक्त घटावस्था मृदवृत्ति कपाल आदेर, अभी कहते घटावस्था में तो अनावरण, घट उत्पत्ति के पहले उसका अनावरण कहोगे तो अव्यक्त घट कभी अभिव्यक्ति के पहले उसी अवस्था में कपाल उसका अनावरण कहोगे तो अव्यक्त घटावस्था मृदवृत्ति कपालादेर अनावरण तो साधने हेत्व सिद्धिर। हेत्व सिद्धि क्या है? आप क्या कहते हो? एक कारण कत्व कपाल का जो कारण घट का भी कारण, कपाल का कारण जो मिट्टी है वो मिट्टी घट का कारण, असद घट का कारण होगा। कारण कैसे कहोगे? घट का कारण कैसे कहोगे? अभी घटावस्था नहीं हुआ था, अभिव्यक्ति के पहले कपाल का जो कारण मिट्टी है वही मिट्टी घट का कारण है। नहीं, पूरा विषय कहता है, पूरा विषय कहता है समान कारण एक कारण तो से आवरण नहीं होगा। कपाल घट का, घट जैसे घट का आवरण नहीं, कपाल भी घट का आवरण नहीं होगा। क्यों? समान कारण कहे तो सिद्धांति कहता है अभी वो तो घटा घटावस्था को आ गया, घट रूप में अवस्थित कपाल घट का आवरण नहीं है। हम मानते हैं घट रूप में स्थित जो मिट्टी में कपाल, वही कपाल घट का आवरण होगा। जो मिट्टी घट रूप में स्थित हुआ उसी मिट्टी में बना गया कपाल, घट रूप से स्थित घट का आवरण कपाल नहीं होता है। अभी घट रूप से है उस समय कपाल घट को ढकता है, नहीं ढकता है, उस समय सिद्ध साध्य दे दिया। और घट होने के पहले कहोगे घट कपाल का आवरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समान कारण का तो कपाल का कारण जो मिट्टी, घट का कारण वही मिट्टी है। कपाल अवस्था में है मिट्टी, जिस कपाल अवस्था में है वही मिट्टी घट का कारण है। किस घट का? अभी है ही नहीं तो घट का कारण कैसे इसको कहोगे? हैं, कारण मिट्टी है, जो कारण कहते हो कार्य भी है, कारण भी है, तो कारण भी है, कोई आपत्ति नहीं। किंतु यदि घट असत्य है तो कारण कैसे कहोगे? असत्य का कारण सिद्धांत कहेगा? घट हाँ सत होने से कारण कहेगा, और घट को असत्य कहे तो कारण कैसे कहोगे? आप कैसे कहोगे एक कारण पूर्वक तो अभिव्यक्ति के पहले घट आप असत मानते हो, असत घट और कपाल दोनों में एक कारण का तो कैसे सिद्ध होगा? घटस्य कपालादेश देखो अव्यक्त घटावस्था तो मृत अवस्था वृत्ति का कपालादे अनावरण तो साधन हेतु सिद्धि, हेतु सिद्धि एक कारण का तो हेतु नहीं है। घटस्य कपालादेश शास्त्रीय मृद अवय भेदात, घट और कपालादेह शास्त्रीय मृद अवय भेदात, शास्त्रीय मृद अवयव भिन्न है, घट का शास्त्रीय मृद कारण कपाल का भेद आदित्य समाधत न साधुएतत, न साधुएतत विभक्ता न भवेदत, भिन्न भिन्न उसका कारण हो जाएगा। विद्यमान सेव आवृतत्वाद, विद्यमान सेव आवृतत्वाद अनुपलब्धि चेत आवरण तिरस्क, ये आगे क्या हो गया? यहाँ इतने क्या हुआ? अंतर्वा न साधु एतद विभक्तानां भवेत, विभक्तानां यथा भवेत, ये सिद्ध साध्यता। अव्यक्त घटावस्थ मृदवृत्ति, अव्यक्त घटा भी नहीं हुआ ऐसा जो मिट्टी है, मृदवृत्ति कपाल आदि है, मिट्टी में कपाल है, अनावरण तो साधन है, वो कपाल घट का आवरण नहीं होगा। हेतु सिद्धि, हेतु सिद्धि क्या? घटस्य कपालादेश्च स्वाश्रय मृद अवय भेदात, घट का आश्रय मिट्टी, कपाल का आश्रय मिट्टी में अवय भेदात। यहाँ एक कारण का तो पक्ष चल रहा है, एक कारण का तो होने से अवयव कारण कपाल आदि का जो कारण है मृद अवयव, हाँ वो क्या है न्याय मत में क्या है? अभी कपाल आदि है और घट जो बनाएंगे, यदि कपाल से घट बनाएंगे तो घट का कारण कपाल होगा, कपाल का कारण मिट्टी होगा, एक कारण का तो नहीं हुआ। कपड़ा घटस्य कपड़ादिश्य शास्त्र मृद अवय भेदात। तो आपके अनुसार शास्त्र मृद अवय घट का कारण कपाल का कारण एक कारण का नहीं हुआ, तो एक कारण कत्वाद अवयव एक है जिससे घट का कारण वही कपाल का कारण नहीं होता है, नहीं होने से अनभिव्यक्त अवस्था में उसको आवरण नहीं आवरण नहीं होता है। कैसे हेतु स्थिति हेतु पहले हो समान कारण कत्व मैं जो बताया था वो कारण शब्द नहीं कहेंगे असद घट का कारण है, किंतु ये कहते दोनों का कारण एक है नहीं, दोनों का कारण आपके अनुसार कपाल से यदि घट बनेगा कपाल उसका आवरण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समान कारणकत्व तो समान कारणकत्व ही कहाँ है, समान कारणकत्व नहीं। तो अभी फिर आगे शंका है टीका में। अच्छा हाँ ओ तो।